Jó estét! Azért szeretem ezt a csengőszót, mert egy icipici gecizmus ebbe is van valahol. Egyik témánkhoz, de hát mint mindig a bulvárral kezdjük. Novák Katalin szelfizett Elon Muskkal. Szerintem egyébként Elon Musk azt se tudta, hogy ki az. Úgy kinézem a szituációból. Robi barátomat nagyon-nagyon megiklett és megrendített, vagy felvidámított ez a kis esemény? Inkább elkeserített. Szóval, de miért? Oda jött hozzám a buszon egy srác, aki ezzel, hát hogy úgy mondjam, akart imponálni, vagy mint egy elhencegett ezzel, hogy hát kvázi a magyarságával. Milyen nagyszerű dolog ez a magyarság manapság, amikor Elon Muskokkal fotózkodik a köztársasági elnök asszony. És így mutogatta nekem, tudod, a szelfiüket, hogy milyen fotóik készültek. És így néztem, hogy ez mióta nemzeti büszkeség az Elon Musk. De mióta, olyan, mintha Csaba királyfival parolázott volna? Vagy hogy ez ilyen, mert hogy az, hogy Putyinnal, az, értjük azért, az egy olyan csizma, ami ezt a régiót azért így eltapossa 1-200 évenként. Tehát az ott értjük azt, hogy a csizma, ha végignyaljuk, akkor talán nem tapos akkorát. Vagy talán amikor tapos, akkor egy kicsit bensőségesebb érzés az eltaposva lenni egy olyan csizmától, ami csizmát már végig nyaltunk párszor. És ha mondjuk egy híres rockstárral fotózkodott volna. De a rock'n'roll, tehát most az... Elon Musk rock'n'roll, nem? Hát... A Marson. Várj, mostanában nem hallok a Marsról. Tehát mintha egy kicsit... De miért? Hát miért? Hát, mert lehet, hogy már készül. A jövő elmúlt? Ja, igen. Ez jó. A jövő elmúlt. És tudod, olyan egyrészt fura volt ez, hogy hirtelen az Elon Musk egy ilyen nemzetet dicsőítő ilyen fétis személy lett. Ez nem tudtam, hogy az. És most hirtelen az lett. Hát én azt hittem, hogy az ilyen nemzeti, magukat konzervatívoknak hívják, tehát ez a reakciós szellem, ez megveti a szilíciumvölgynek ezeket az Isten embereit, akik a Jézus Krisztusnak a helyére tolakodnak, és tudod, a megváltást a Jézus Krisztus az isteni kegyelemmel, az isteni irgalommal realizálja. Ezzel szemben ők ugyanezt a műveletet az emberi kreativitással művelik. Az emberi kreativitás lépett az isteni irgalom helyére. Ugye az Isten kegyelméből az ember megváltást nyer, és ez a régi sztori. Az új sztori szerint az Isten az ember, mert most már tudod, ez a Nietzsche-i értelemben, akárhogy is, nem olyan módon, ahogyan a Hitler megvalósította, de akárhogy is az übermensnek, az embernek önmaga fölé kell emelkednie, hogy az Isten megürült helyét betöltse. És hogy ő a technológiával vált meg téged. Tehát a kreativitás lép az irgalom helyére, és a szent szellem helyére, vagy szent lélek helyére, vagy a lelkiismeret helyére, hogy ennek a tényleges jelentését feltárjam, vagy értelmezzük, annak a helyére lép a technológia. A technológia megváltó ereje. Még nem is fogyott pia. Egyébként hogy ilyen kvázi teológiát vagy képes be az meg egy olyan emberből fabrikálni, én most állati kínban érzem magam, tudjátok, ilyen feszengek, mert nekem Elon Muskról semmi nem jut eszembe. Pedig valami tartalommal meg kéne ezt az estét tölteni. De Tesla autó megvan? Hát úgy igen, tudom ki ő, csak nincsenek hozzá, nincsenek de gondolatai, ez nem, filozófiai nem... társadalmi, nincsenek gondolatai. De értsed, hogy... A Elon Muskot látom. Az Elon Musk itt megint szimbólum. Nem Elon Musk személyéről van szó, hanem arról a kulturális helyi értékről, amit például az Elon Musk, meg a Jeff Bezos, meg az egykora Steve Jobs, meg a egykora Bill Gates, ma már azért a Bill Gatesre nem ilyen módon hivatkoznak. Tehát ennek a Silicium Völgynek, ennek a tech szektornak a top menedzserei. De várja, a Jeff Bezos nem az Amazonnal lett? De! Az is, és az is ilyen. Az miért Silicium Völgy? Hát, mert a kereskedelmet virtualizálja, ahogyan a... Ja, hogy nálad a Silicium Völgy is metafora, érted? Na, a Silicium... Figyelj, ő egy virtuális áruházat állít a fizikai áruházak helyére, ahogyan az... Elon Musk egy virtuális Marsot a tényleges Mars helyére. Megfejtettem az enigmát. Na, szóval, de hogy minden esetre az Elon Musk is ennek a, ebből a köpönyekből bújt elő. És én azt gondoltam, hogy a jobboldali szellem, vagy ez a reakciós szellem, vagy ez a nemzeti radikalizmus, vagy ez az illiberális gecizmus, ez köp ezekre. Köp ezekre a tech óriásokra. Meg ezeknek a tech óriásoknak, ezekre a top menedzsereire, ezek a férgesült Kaliforniából előbújt istenemberek, akik valójában... Tehát, ők aztán tényleg mindent megtestesítenek, ami a nyugatban gyűlölhető és megvethető. Kalifornia. Őket még mi is megvetjük, pedig mi nem vagyunk annyira elfogódottan nyugatgyűlölők, mint amennyire a magyar nemzeti radikális kurzus, meg mint amennyire itthoni jobb oldal az. Hát mi azért csomó erényét elismerjük a nyugatnak. Na de azért a Silicium Völgy, amelyik egyébként megfosztja az emberi vagy munkavállalói jogaitól a munkavállalókat, meg visszavezeti a kapitalizmust ebbe a manchesteri kapitalizmusba, abba a régi állapotába, ahol még nem léteztek azok a munkavállalói jogok, mint a 8 órás munkanap, meg az 5 napos munkahét, meg a szakszervezetek, meg a TB, meg a, tudod, mindazok, amiket az őseink, apáink, nagyapáink kivívtak, tehát tudod, ezeket eltörlik. Ezek aztán tényleg hétpróbás gazemberek. És nem is kell több tőlük, mint szelfizni egyet a köztársasági elnök asszonnyal. Világos, én nem látok ellentmondást. Meg itt arról is szó van. A gecizmusról is szó lesz a ma est folyamán, és pontosan tudjuk, hogy annak az is a szerves része, sőt talapzata, alapja, fundamentuma, hogy nincsenek voltaképpen elveik. Nincsenek. Bárkivel, várjál, egy picit kiegészen, bárkivel üzletelünk, és bárkivel szelfizünk, hogyha az nekünk reklámként jól jön. Na most Elon Musk azzal lopta be magát a jobberek szívébe, tudod, hogy kivágta a Twittertől ezeket az ilyen woke akárkiket. Mellesleg hozzátenném, ez az egyik nagyon kevés pozitív lépéseinek az egyike. Tudod? Meg átköltöztette a cégének az üzemeit Kaliforniából Texasba. Ez szimbolikus. Tudod, az Unió vezérállamából a Konföderáció vezérállamába. A... Ez szimbolikus. És keresztet is égetnek ott fehér csukjába? Ezeket. Jó. Az az igazi Texas. De majd ezt virtuálisan. De ez már ilyen romantikus. Ez majd virtuálisan. Igen. Virtuális kereszteket. Ez itt nem korszerű. Értem. És nem is csak erről van szó, hogy itt most ő kilépett a sorból, kivált a sorból, felmondta a Demokrata Párttal való szövetségét, és átsorolt a republikánusokhoz. Hát ezért szelfizünk vele. Vágod. Igen, igen. Ha vele szelfizünk, picit olyan, mint hogyha Trump-bal igen, de tudod, nincs de nincs, tudod, nem arról van szó akkor tehát, hogy az Elon Muskot, vagy az Elon Muskokat a maguk jogán utálják és megvetik. Azért, amik, meg azért, amilyen szerepet játszanak a civilizációnkban, hanem csak azért, mert azok a demokraták mögött állnak, és ugyanezek a Isten emberek, ugyanezek a pokolfajzatai. Ezek besorolnak a republikánus párt mögé, és bosszantják a liberálisokat, hogy most már a republikánusoknak is van techmilliárdosuk, abban a pillanatban nemzetivé nemesülnek. Na, ez, tudod, azt értettem meg abból, ahogyan az a srác a buszon ott lelkendezett nekem, hogy nézzem meg, milyen nagyszerű magyarnak lenni most. Hogy ilyen nagy nemzet, hogy Árpád unokái büszkék végre újra, tudod, kicsit helyre lett állítva Mohács, kicsit helyre lett állítva Trianon. Elon Muskkal. Hát azzal, hogy ilyen nagy nemzet lettünk újra, hogy ilyen nagy emberek, mint Elon Musk, szelfiztek az elnökasszonyunkkal. És tudod, ettől ők, és tényleg a srác elérzékenyült. És így mutogatta, hogy megcsináltuk. És te vele sírtál? Megcsináltuk. És te hogy reagáltál? Én, tudod, kóvályogtam, és nem is igazán értettem a jelenséget. Ez később kellett összeraknom a jelenséget, hogy bassza meg, ezzel vannak kifizetve a magyarok az országukért. Ezzel a kibaszott szelfivel. Elon Muskkal készült szelfivel. A köztársasági elnök asszony fotózott Elon Muskkal, úgyhogy hát tulajdonképpen a MÁV-nak a szárnyvonalai, meg az, hogy lecsatolták a MÁV-ot, bazd meg Európáról, meg Kelet-Magyarország, a Borsodabaui Zemplén megye, Zsákfalvai, meg az ahhoz tartozó nyomor, meg az ahhoz tartozó elsüllyedt Kelet-Magyarország és a egészségügyi szektor, meg az oktatásügyi szektor, meg úgy általában az eltékozolt jövő, illetve Mészáros Lőrincnek az óriás jachtja, és ez a kettő, ez ugye azért relációban áll egymással. Jeff Bezosnak nagyobb a jachtja. Ez igaz, még van hova. Még egy hidat is le kellett bontani. Igen, de tudod, azért akárhogy is Jeff Bezosnak van GDP-ben kifejezhető hozzáadott értéke. Tehát nagyjából a Mészáros Lőrincnek annyi a hozzáadott értéke, hogy legyetek bátorak. Hát, hogy mint humorista, legfeljebb, mint humorista tud GDP-t felhajtani. De, és na, tudod, ez a különös, hogy itt valójában mi röhögünk, de nem azon röhögünk, hogy milyen vicces a bácsi, hanem hogy a bácsi, aki ennyire vicces, az bazd meg olyan gyorsan gazdagszik, mint jó, nem Jeff Bezos, de hát érted? Igen. Abban a ligában. Mert okos. Hát jó helyen szerelt gázt. Mert okos. Igen, az egy képesség. És tudod, ez, és azt érzem, hogy ez a magyarok fizetsége, és akárhogy is ezt el kell ismerni, hogy az, amikor az ország elzüllesztésében, az ország kelethez csatolásában a gazdasági uralkodó osztály, tehát az oligarchák, milliárdos nagyvállalkozók, meg a hivatalnoki szféra asszisztál, az érthető, mert ez közös érdek. Nekik ez a rendszer, a rendszernek, meg a rendszer klientúrájának közös érdeke, hogy fenntartsa a rendszert, hiszen haszonélvezői. De amikor ugyanehhez panelban, meg putriban lakó tömegek lelkesülten nem pusztán asszisztálnak, hanem ezt újra meg újra választják, és megvallják, és a komment folyamokban ők megvívják a harcait ennek a rendszernek. Annak a rendszernek, amelyik őket putriban, meg panelban tartja a kilábalásnak a perspektívája nélkül. Tudod, azt el kell ismerni. Rogán Antal igazságminisztériuma tud valamit. Minden elajasultsága mellett ezt el kell ismerni, hogy ez mestermunka. Hát tudod, az, hogy a rendszerednek a kárvallottjai, azok a rendszerednek a támaszai lesznek, és harcolnak, érted, mert bár ők is látják, hogy van ez a jachtod, de hát pukkadnak amazok, és amazoknak a... Ez már a gecizmus. Igen, a gecizmussal, a gecizmus akkora fizetség, a dögöljön meg a szomszéd tehene is élménye, akkora fizetség, hogy hát tulajdonképpen ezzel ők nem is úgy érzik, hogy vigasztalódnak, hanem hogy ez megadta nekik azt a fajta nagyságot, hogyha föl nem is emelkedhetnek, a libernyákoknak a kifordult szeme, meg az összetudod, az epét okádott váladékozó pofája, az egyszerűen kifizeti őket. Azt érzik, hogy bassza meg, valakinek még így is szarabb, mint nekem. És a helyzet az, hogy panelban lakom, vagy vályokban lakom, de az az én döntésem, hogy én ezzel a kurzussal, meg ezzel a gecizmussal azonosulok. Ebben az azonosulásban én megigazulok, az identitásommá teszem, és ilyen értelemben egy kicsit győzök 4 évenként, és ilyen értelemben egy kicsit enyém is az a jacht. Nem olyan módon, hogy most ezen a nyáron nem hívott meg a Lőrinc. Na, de érted? Legalább nem az övék, és azért az meg akárhogy is, ebben a gecizmusban én társutas vagyok. És ez a társutasság, bassza meg, nem az a lényeg, hogy nekem jó legyen, hanem hogy mindig legyen a pofám előtt valaki, akinek látványosan szarabb, mint nekem. És annak a relációjában én jól fogom magam érezni. És az, hogy ezzel ki lehet fizetni az országnak a nyomorultabb felét, ez nem egy zsákrumpli. Ez valami szellemi folyamat, ez valami szellemi megrontás. De ebben a megrontásban, ebben a rendszer vesztesei, a rendszer támaszai. Ez elképesztő eredmény, elképesztő kommunikációs teljesítmény, és ezt el kell ismerni. Jó, figyelj, ez szép volt. Ez székfoglaló szöveg. Nem örülnek neki a gecisták, de örülnek, mert a Puzsér epét hány. És ez jó érzés. Egyébként ez kurva érdekes, győzött Robert Fico. Ugye? A magyarok régi, közismert barátja. A felvidéki magyarok sokat tudnának róla mesélni. Jó, hogy emellett poszt... Egy mondatot. Aztán beszélhetsz. Jó. Emellett nekem jó, nem szeretek dolgozni. Tanultam a kőgazdag fiataloktól. Emellett posztkommunista, és ő baloldal. Elvileg a pártja, a Smer, az ugye a baloldali pártoknak a családjába tartozik. Pont ugyanaz a figura amúgy, mint Milosevic volt. Egy erőszakos nacionalista és baloldali, tehát baloldali nacionalista. Nemzeti posztkommunista. Ilyen létezik nálunk. Nemzeti posztkommunista párt. Egyébként a Fidesz ilyesmi? Jó, de ezt már megbeszéltük, hogy ideológiáját tekintve nem. Ő vállalja a baloldaliságot, tudod? Egész más. Ja. Na, ezek a kiszesek megsagadják. És rögtön megjelenik a poszt a derék magyartól, hogy olyan jó eső érzés volt neki látni a lefittyedő szájakat, a lekonyulót, hogy nyert Robert Fico, és ő már popcornt készít elő, és kurva jó a Robert Fico. És akkor tudod, jön az, hogy hát a felvidéki magyarok nem tudtak évek óta 10%-os lakossági arányszámmal egy 5%-os pártot fölállítani, hát ők megérdemlik. De az a helyzet, tudod, hogy ez az ők megérdemlik, ez szerintem nem így van, hanem a felvidéki magyarok beáldozása az ára a Ficóféle barátságnak, és ehhez kell egy ideológia. Az ideológia az mindig érze, annak az a funkció, ideológia, kvázi ideológia. Nem egy komplett ideológiai rendszer, csak jobb hiány nevezem ideológiának, megideológizálás lenne egyébként helyesebb. És a felvidéki magyarokat, tehát az oksági viszony fordított. A felvidéki magyarokat azért kell most hibáztatni, hogy érzelmileg ráhangolódjunk Robert Ficóra. Tudod? ez ma a nemzeti kurzusnak egy narratívája, ami a komment mezőkben, a komment falakon ott él. Tudod? És akkor most persze belemehetünk, beszéltünk a Felvidékről valamikor, most úgy eszembe is jutott, ki is posztoltam, hogy Madács, hogy Mikszát, hogy Hanvas, hogy Márai, hogy Csontvári, hogy Kossuth, a Görgeiek, a Szászvárosok, Selmecbánya, Besztercebánya, Jókaimór, Kurucok, Szabadságharcok, Lázongások, Rákóczi, ez mind bazd meg a Felvidék. Érted? Erről beszéltünk, egyébként erről is érdemes lenne beszélgetni, hogy vajon miért tehát a Felvidéken miért tömörül ennyi magyar érték, és valahogy szimbolikusnak tartom, hogy ők egy kicsit mások, mint a többi. Egy kicsit mások. Sokkal polgárosultabb, mert ott nem de volt. De ezzel meg körülröhögnének, a Tóth maffia, meg az egész jó, maffiózó. Jó. Tényleg volt egy nagyon brutális magyar maffia a Csalló közben. Tehát az egy nagyon brutális volt, érted? Ja. Dunaszerdahelyi de maffia. Igazából az a Kisalföld nem az a tipikus Felvidék, tehát nem ez a észak-kelet-középizé, városi vidék, azért a Kisalföld az olyasmi, mint az Alföld, csak kicsiben nem véletlenül ez a neve. Nem akarom megbántani az ottaniakat, tudom, Csallóköz, Rábaköz, máig élnek ott táltosok, sámánok, varázslók, minden, én tök oda vagyok értük, de a maffia az tényleg ott működött, és Kelet-Szlovákia az meg tudott, hogy rettenetes állapotban van, tehát azért annak a Felvidéknek is vége Tótországban, valljuk be őszintén, de mégis valahogy az ottani magyarok, minthogyha picit másként gondolkodnának, mint itt nálunk a hódoltsági területen. Mert a mai Magyarország az a török nagy része az a török hódoltság. Sőt, ezt vegyük metaforikusan. Abszolút. Ők nem a felvidéki magyarok nem törökök. Na, mi azok vagyunk. Tekintsük ezt metaforikusan, ezt a fogalmat, hogy hódoltság. Ez nem egyszerűen arról van szó, hogy itt hódoltság volt, hanem itt hódoltság maradt. Magyarország hódoltság. Valójában hódoltság. És csak az a kérdés, hogy minek a hódoltsága. De hogy itt ez sajnos, ez, hogy török hódoltság, ez a 150 év, ez beívódott a zsigerekbe. És még Erdély is sok szempontból polgárosultabb tudott maradni, és ebben rejlik Trianon igazi katasztrófája. Nem az elcsatolt erdőkben, meg nem is, még csak nem is az elcsatolt etnikumokban lélekszámilag, hanem a polgárosult régiók elcsatolásában és a hódoltság megmaradásában. Mert még Erdély is csatlós állama volt a török birodalomnak, nem hódoltság. A Felvidék az meg ugye a királyi Magyarország volt, még kevésbé hódoltság. De maradt nekünk egy Nyugat-Dunántúl. Az se volt hódoltsági terület ott. Sopron, Kőszeg, Szombat. Igen. És az polgárosult is. És az egy polgárosult régió is. Nézd meg a Balaton felvidéket, és a Balaton délvidéket. Most olyan szemetek vagyunk, tehát most annyian fognak minket utálni, már csak ezért is érdemes ilyen dumákat itt lenyomni, érted? Én is hódoltsági vagyok, szithatom magamat, nem? Ez a Puzsér Dettó. Ez a regionális tapasztalat, hogy itt vagy be kell hódolni, vagy meg kell dögleni. És ez a törökök kivonulása óta is újra, meg újra, újabb és újabb uralmak alatt megerősítés nyert. Talán meséltem neked annak idején, amikor beszéltünk a három része szakadásról, hogy nekem döbbenetes volt, amikor egy ilyen történeti szociológiai munkába olvastam, hát nem is tudom már, vagy 30 évvel ezelőtt, tehát nem tudom már hol, de az tisztán megmaradt, hogy ugye a török birodalom, tehát ahol a török megtelepedett, ott konzervált mindent. Tehát a Balkán ezért több száz évre lemaradt. Érted? De ott konzerválta azokat a viszonyokat. Ott nem volt fejlődés. És nálunk csak 150 év, és nem az egész Kárpát-medence, tehát félig meddig még mondjuk Bulgáriához képest, vagy itt a macedónokhoz képest még meg is húztunk sok mindent. És a felvidéken, illetve a királyi Magyarországon már szűntek meg a céhek, Erdélybe virágoztak, az Alföldön alakultak. Egy időben, baszkikám. Ha megnézed a nagy magyar írókat, gondolkodókat, meg ezeket az embereket, állati sokan származnak a mai Magyarország határain kívülről. Kurva sokan. Nem tudom, hogy csinált erről valaki valaha egy statisztikát, hogy így a legnagyobb nevek. Nem tudom, ez csak egy intuíció, lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem így van, de hogy így átgondoltam például ezt a felvidéket, aztán jött, hogy Erdélyből, és baszki, jó, Budapestet vegyük, mert az ilyen önálló valami volt aztán már monarchia alatt, de hogy nagyon-nagyon sok ember a határon túlról jött. Vagy annak a széléről. Mert a felvidékből is maradt egy pici sávocska Magyarországon. Na, mindegy. Tehát térjünk vissza a gecizmushoz. Figyelj, te csak a negatívumokat látod. Két magyar is Nobel-díjat kapott. A svédek megdolgoznak a NATO csatlakozásért. Köszönjük, köszönjük! Köszönjük, tudósok! Köszönjük, tudós urak és hölgyek, hogy kivívták a becsületünket. Ez a nemzeti együttműködés rendszerét dicséri, így mert van. Éljen bármely magyar bárhol a világon, ő a magyar nemzet tagjaként dicsőséget hoz a kormányzatra. Meg is. Hát nagyon, nem csak hoz, hanem nagyon sokat köszönhet Orbán Viktornak és rendszerének egyáltalán azt, hogy jó magyarnak lenni. Hát azért más úgy a kémcsőből, az egyik kémcsőből a másikba átönteni azt a zöld vagy barna levet, hogy az ember belül egyenes gerinccel büszkén megvallhatja, hogy magyar ember, és nem kell szégyenkeznie emiatt, mint a Gyurcsány idején leszegett fejjel, azt mondani, hogy jaj, nem is tudom hova valósira, Romániából jöttem, ha kérdezik. Most te a Parakovács mondja ezt egyébként. Megvallhatom, hogy Magyarországról miért talán probléma? Nem muszáj nekem itt ezekkel a kémcsövekkel baszkurálni, haza is mehetek Orbán Viktor országába. Jaj, ne! Azt a drága IQ-ját el ne vigye tőlünk. Hát a szürke állomány, az nekünk kell, le akarjuk szívni a magyar géniuszt. Mondják ilyenkor ezek az Elon Muskok, tudod? Akkor azt mondja, hogy rendben van, továbbra is önöknek dolgozom, de magának szelfiznie kell a köztársasági elnök asszonya. És erre Elon Musk mi más tehetne? Azt mondja, hogy hát jó, ha ez az ára, viszem a gyerekemet is. Ez egy novella volt, most írta. Most írta. Köszönjük, köszönjük. Ez szép volt, Robi, ez szép volt. Figyelj, de most komolyan. Sokan mondják, hogy de hát innen kirúgtak olyan embereket, akik külföld, nem csak Karikó Kataliról van szó, akik külföldön most karriert, vagy tulajdonképpen majdnem mindig mindenkit innen kirúgtak, meg kiüldöztek egy-két, de ezzel tettek jót, hiszen így jutottak ki külföldre, tanulmányutakra, értitek? Tehát mintha ösztöndíjasok lettek volna, tudod? Büdös zsidó takarodsz. A büdös zsidó eltakarodott, és kint atomfizikus lett, bazd meg. És Nobel-díjas, és mi mondtad... És magyarrá vált a Nobel-díj birtokába, tiszta magyarult a Nobel-díj, megmagyarította. Csak miért nem akarjuk fölvenni azt a Svédországot a NATO-ba, amelyik magyarrá szeret egy tudóst? Ők most nyaliznak, mármint a svédek, most nyaliznak. Nem de hiába... Nem ejtettek minket a fejünkre. Nem, sokkal több Nobel-díj fog ehhez kelleni. Azaz. Gustafsson vagy ki a kurva anyád vagy te. Ja. És szóval, érted, azáltal, hogy a nem Nobel származásúak Nobel-díjat kaptak, azáltal megmagyarítatnak. Érted? És akkor utána mondhatod, hogy milyen zsenik vagyunk, érted? Hát az összes zsidó magyar, bazd meg. Tudod? Na, Vágod, jó lesz. Az az érdekes... Esküszöm, legközelebb hozok szalonnát hagymával, bicska az mindig van nálam. És kanyarítasz magadnak. Kanyarintok. Igen. De az a poénban az meg, hogy most ez a poén, én tényleg világéletemben szalonnát tettem hagymával. És tudsz adni a magyarságodból? Neked nem. Aj! Ahhoz nekem Nobel-díj kéne, hogy visszaépüljön a fityám, igaz? Robi, tizenvalahány éve próbálok adni, de egy lyukas hordóba öntöm bele a magyarságomat. Talán ahol kifolyik, fölisszák olyanok, akik méltóak rá. Igen, így van, így van, így van. Szóval szerintem, na, Nobel-díjasainknak gratulálunk. Állítólag ezért ki van jelölve, hogy Krasznahorkai László. Nagyon szeretnének a NATO-hoz csatlakozni. Aki, de várják, Krasznahorkai közismerten régi jobboldali és nemzeti radikális. Nem. Ez idézőjelben volt. Nagyon nem. Most, ha ő Nobel-díjat kap, az most jó gesztus vagy rossz? Most képzeld, azt értsd meg, hogy nemzetivé szereti a Nobel-díj. A Nobel-díj bárkit magyarra nemzetivé szeret. Jó. Az Oscar-díj is. Éjjel. Meg minden ilyen díj, amit ez a geci férgesült nyugat kioszt. De várj, ilyenkor nem férgesült? Ilyenkor dicsőséges. Ilyenkor dicsőséges dolog megkapni. Nem a dicsőséges. A díjat, amit kapunk tőlük, az tesz minket dicsőségessé, és egy kicsit attól is dicsőségesebbek vagyunk, hogy nem náluk van már a díj, hanem nálunk. Tudod? De ilyen zsidósan azért nem viselkednek, mint amit te... Ez a Shylock, bazd meg, Shakespeare-nél. A velencei kor, hogy eljátszhatnád? Csak még ilyen kettő... Csak egy font húst adjon! Az a font hús, az belőlem szoktad kanyarintani. Na, figyelj! De hogyha a férgesült, dekadens, halódó, romlott, buzi, transznemű, és még sorolhatná, ez egy hosszú listát kéne csinálni, érted? De tudod, őzik, transznemű őzik és nyugat. És azon belül a Svédország, amelyik még a transzadik hatványra van emelve, ezen belül, bazd meg. Tudod, meg a bevándorlódik hatványra. Migránsos transznemű, tehát most adja a díjat, lehet, hogy az az ördög pénze, és akkor kiégeti a zsebedet, bazd meg, lángra kap, meg ilyenek. Érted? Megégeti a kezedet. Nem, vágod, nem. És nem. Eladtad a lelkedet. Kezemben. Fauszti alkú. Nem tud. Nem magyarok, tud. Ne fogadjatok el Nobel-díjat. Nem. Elfogadhatják. Mert a kezükben magyarrá nem esül. Értsd? Magyarság átadódik. Az ördög aranya? Az ördög által adott arany, az magyar forintokká, matolcsi... Tudod, matolcsi forintokká nem esül át. Érted? Azáltal, hogy a magyar ember kezében van. Jóra használjuk. Magyarságra. Hát, magyarság épül belőle. Ugye. Felépül belőle a MOL torony. Tudod? Jó, és akkor magyarabb, tudod? Igen. Magyarabbak leszünk értem. De a Kraus, akiről először azt hittem a Tóth Gabi férje, azt nyilatkozta, igazi magyar vagyok, én is. Szerintem ilyen a közbeszéd. Az zseniális, baszik, hogy megkapod a Nobel-díjat fizikusként, és már másnap este a Tóth Gabinak a férjével tévesztenek össze, baszik. Szerencsétlen ember. Jó. Mit követett el azon kívül, hogy Krausznak hívják? Elég az. Na, figyelj, és a... Szóval ő például azt mondja, hogy ilyen ukránoknak, ukrán gyerekeknek, ha jól tudom, akar a pénzéből valamit csinálni. Hát milyen magyar pénz ez? Ez nem magyar pénz. Nem ám. Ez így nem magyar. De nem ám. Ez így nem magyar. Aha. Ja. Nem magyar. Egyébként még a jó szövetségesekre visszatérve olvasom az újságba, hogy keresztet vívő keresztény zarándokokat köptek le Jeruzsálembe ultraortodox zsidók. És mondják, hogy ezt a mai kormány, a Bibi azt mondja, hogy hát nálunk egyenlős, de hogy azért abban a kormányban vannak ilyenek, akik kvázi az ilyet bátorítják. Tudod, ez az Izraelből legyen már Irán, meg hasonló cucc, és eszembe jutott, hogy figyelj, ez az Izrael most nekünk nem a barátunk. ez, amelyik a keresztényeket gyalázza, meg hát rincseli. Ők most a baráti kormány. Ez nem, nem barátunk. Ez nem barátunk. Nem ez... rólad van szó, jó ember. Magyarok, nekünk magyaroknak. Nekünk. Mondjuk a gecisták. Nem barátunk. A Bibi nem haver. Nem, mert a keresztényeket basztatja, az nem haver. Aha, és a érted? Törökök kiírtják a világ első keresztény államát, Örményországot, az haver? Az más. Értem. Az már bonyolult a geopolitika, bazd meg. Nem értesz hozzá, de belepofázol. A magyarságot se érted, bazd meg. Hogy az Orbán Viktor mondja meg, hogy mi a magyar és mi nem az, bazd meg. Most azok a keresztények, azok most, érted, nem... De olyan... tudod, a leköpött keresztényekről nem a nemzeti sajtóból olvastam, hanem a 444-en. Baszkikám. Haha. Hát bazd meg, pedig azok a keresztény üldözők. Igen. Hát ez így nem áll össze. Na? Hát itt valami gáz van. Nem, nem, ez nem, ez így nem logikus. Hát a Demokratában kellett volna, hogy megírják ezt, hogy keresztényeket üldöznek. Izraelben a büdös zsidók. Igen. Hát ez így nem áll össze. De tudod, azért a örmények, hát bazd meg, nem az a baj, hogy keresztények, hanem hogy ott, ahol az azeriek is a Orbáni szövetségben, rossz helyen, vannak. Rossz helyen. Jó, hát 4000 éve ott vannak, kb. De nem jó az helyen. Az azeriek az... Nem jó helyen. Most az Orbán Viktor, ahonnan nézi a geopolitikát, nem jó helyen. Igen. Az most egy kicsit eltörlik őket, de azért tudod, meg, valójában megvédik a kereszténységet, csak ne ott. Igen. Máshol. Aha. Valahol máshol. Aha. A földközi tengerben. Mondjuk. Aha. Az, az alján. Aha. Az úgy jó. Na jó, de várj, a migránsok kapcsán azt mondják, hogy ne ők jöjjenek ide, a segítséget kell odavinni. Na most akkor az örmények jöjjenek ide? Ne a segítséget... Az nem migráns, az keresztény. Aha. Az be tudjuk illeszteni a kultúránkba. De keresztény migráns is van. Az nem migráns. Aha. Az menekült. Jó. Értem. Oké, mindenre válaszoltál. Nem érted, bazd meg, a politikát, értem. És pofázol róla, bazd meg, a nyilvánosságban. De igyekszek. Ez felelősséggel jár, bazd meg. Tudom, de igyekszem érteni. Igyekszem. Nem tudsz fejlődni. Bízd ezt a doktor miniszterelnök úrra. Jó. Jó? Ő tudja, hogy mi a magyar és mi a keresztény, oké? Okay? Igen. Ne akarjad már jobban tudni, bazd meg, hogy 4000 éve ott vannak, meg keresztények 2000 éve. Igen. Azért most már ők örökké ott lehessenek, és akkor a doktor miniszterelnök úrnak a szövetségesei, meg az egész szövetségi politikája, keleti nyitása, mi meg türkök vagyunk, bassza meg. Hát tessék minket tisztelni. Igen. Most csak azért, mert keresztények. Hát jó. De olyat nem mondhatok, hogy türk a kurva anyád? Hát nem nagyon, nem hangzik nem, magyarosan. Nem. Nem. Mert az az igazság, hogy én azért tényleg úgy arra gondoltam, hogy én nem vagyok türk, te. A magyar az egy török dialektus. Aha. Nem tudtad? Most attól, hogy ez neked nem tetszik, igen. Attól még Magyarországnak ez a büszkesége. Értem. És lehessen már magyarnak lenni a magunk módján. Igen, igen. És hogyha az egész térség lehanyatlana, és koldus szegényé válna, és elvesztené Törökország a középhatalmi státuszát, akkor kiderülne, hogy mi kínaiak vagyunk? Sumerek. De azok már nincsenek. De ősi nép! Aha. Érted? Az írást, meg a kocsikereket. Mi találtuk föl. Tudod? Ez... És hogyha tudod, még hogyha esetleg nem is úgy van, még mindig lehetünk japánok. De ők is. Nincs meg a japán-magyar rokonság elmélete? De ők már buzik. Nem jó. De nem az, jó. Akkor még nem voltak azok. Most ez a régi japánok. Fajult, elkorcsosult, hanem a akik az Isten császárért meghaltak mi, volna. Akkor mi vagyunk az igazi japánok, a japánok meg már nem. Itt jó, van. Értem a logikát, de azért az az igazság, hogy nagyon-nagyon romantikus vagy. Nagyon romantikus vagy, mert szerintem, ahogy nézem a gecizmus természetét, ott nem ez a logika működik. Az ősi származás az csak a kenyőcs, amivel kenik a kereket, hogy jól forogjon, tudod? Akkor mi működik? Az üzlet, a biznisz, meg a pénz. de állítólag ezek az üzletek se annyira nagyon jó üzletek. És akkor így kutattam, és arra lyukadtam, hogy azzal kell szövetkezni, aki éppen abban a szituációban a nagyobb szemét. Ez a gecizmus lényeg. De miért? Az elajasultság mámoráért? Ez meg már arisztokratizmusban, az meg igazad van. Tehát ez már gurmé. Tehát tudod, hogy az elaljasodás puszta ízért. Ez ilyen döszád. Igen, azért, igen. Nem a haszonért. Nem a haszonért, önmagáért az elaljasodásért. De figyelj, ennyire meg ne, ez egy plebejus rendszer. Hát ha megnézed a kőgazdag fiatalokat, ami méltán tükrözi ennek a mai Magyarországnak a... És nagy a nézettsége, bazd meg. Igen. Abszolút. Igen, és én megnézem... Olyan akar mindenki lenni. Igen, és akkor... Nem szabad tudni beszélni. Először is. Ha egy épkézláb mondatot kimondasz, akkor egy éttermiségi büdös lipsi vagy. Tudod? Azt kell mondani, hogy... És akkor az már jó. De hogyha ránézek a Mészáros Lőrincnek a jachtjára, nekem is... Lesz jachtot, ha lehet jacht... Na, bazd meg! Megvan! Gecista trénernek kéne menni, olyan Szabó Péternek, csak ezt a gecista kurzust, tudod? És hogy oda tenni, bazd meg, a színpadra, nem egy fehér, mint a Szabó Péter csinált egy fehér sportkocsit, faszt! Egy kibaszott nagy luxus jachtot, tudod? Hát stadionunk van bőven, tehát van olyan stadion, ahol elférne valami ilyesmi. És hogyha... Na, akkor most... Na, a Szabó Péternél az van, ugye, hogy szeresd önmagad, szeretem önmagam, szeresd, meg fogadd el önmagad, elfogadom, tied lehet a sportkocsi, hogyha kellően szereted önmagad. Most itt kellően szeresd doktor miniszterelnök urat, oké, okay, az az alapszabály, a belépő. De, nyilván minden magyarnak sikerül. De várjál, igazából, na mondj ki egy mondatot, és hogyha abban kevés a nyelvtani hiba, akkor buktál, próbálj meg még egyszer. És a végén eljutsz oda, hogy lehet jachtod, bazd meg. Még viheted valamire. Igen. Na. Szerintem... Én is, amikor megnézem a Mészáros Lőrincnek a jachtját, az első szó, ami eszembe jut, az a plebejus. Az olyan plebejus. De nekem azzal semmi bajom nincs, hát én is egy baloldali embernek a plebejussággal. Ja. Lehet, hogy már a prolik diktálnak. Ez a proletár diktatúra. Csak nem abban az értelemben. Marx nem így tervezte. Nem. Na, figyelj, te valami ifjú titántól akartál olvastatni itt valami ideillő akármilyen itt van velünk, témánkhoz. Itt van velünk Vadóc Milán. Át is adom neki a szót, és hogyha megremeg a hangod és... izgulni fogsz, akkor újraolvasod. És a végén lehet egy jachtod. Vadóc Milán a Fraktália című versét fogja nekünk, szabad versét fogja nekünk előadni, mert mi itt az Apu rendezvénysorozat keretében már készülünk önmagunk utódlására. Mély vénás tiszteletem. Annyi előszót mondanék még, hogy igazából ez a mű tulajdonképpen egy kis nyitánya egy a témát bővebben boncolgató novellának. És ahogy Robi is mondta, a mű címe Fraktália. Hitványok országa lettünk, ha esetleg ne lettünk volna mindig is azok. Belefúlunk a sötétség ama mezejébe, mely körülvesz bennünket. Olykor egyesek kétségbe esett csapkodásba hajszolják magukat, hogy a felszínre vergődjenek, de mindez csupán a kevesek hambába volt próbálkozása. Fraktália pusztuló tengerében a tömegélet néptestei a nemzetkötelével egymáshoz láncolva hányódnak. Vannak, akik erőteljes, ütemes csapásokkal és közéjükbe gyűlő nyelvcsapásokkal úsznak egyre csak lefelé, a mélybe, hogy eleget tegyenek uruk parancsának és belső ösztönlényük hívásának. Alantos énjük szirénikus hangja egybecseng a dicsőséges nagyurak parancsával. Lefelé, mindig csak lefelé. Hisz a mélyben, a sötétség csendjében elmerülve, a keserűség iszapjának ostoba lényeivel közösködve létezni egyszerű és otthonos. Önmagok együttes tömegével lehúzni a többit pedig mámoros érzés. Onnan szemlélik azokat, akik csapkodva, minden összhangtól mentesen igyekeznek a felszín felé, csak hogy egy kis levegőhöz jutva egyből ordíthassák maguk igazát és mások ostobaságát. Persze, van, hogy fel is érnek. Néhány lélegzetvételnyi idő alatt korrupciót kiáltanak, és transzparenciát meg elszámoltathatóságot követelnek. Ám a csapkodás lendülete hamar elfogy, és győz az ellenzéki erő. No persze nem az övék, hanem az eredeti, mi ellen ők terveztek sikeresen fellépni. Ahogy újra kényszermerülésbe kezdenek, félelem sejlik fel szemeikben, és még utoljára visszatükröződni látszanak a jachtakon zajló fényes fogadások. Az elit hasát tömve, pezsgőjét magasba emelve hegyként beleordít túlározott megafonjába, hogy kiadja a lefelé vezető újabb parancsot. A pezsgőből kecses játékossággal felfelé szálló buborékok oly némán tűnnek el, akár csak a víz alatt elhangzó sikolyok nyomán a tüdőből felfelé ramló légtömegek. Vannak, akik bárgyú mosollyal lebegnek a semmibe vezető örvénybe feledkezve. Ők azok, akik elégedettek, és nem értik, mi a probléma, hisz itt mindenki jobban lakik, mint ezelőtt bármikor. A kapitalista rendszer ragyogó csillagképe a konjunktúra fénye vetül arcukra. Vak hittel tudják, hogy bátor vezetőjük, mindent is tudó hajós kapitányuk az, kinek mindezt köszönhetik. Hisz ez egy csodás, véget nem ismerő tengeri kirándulás, miközben vidáman tömhetik magukba a tenger pazar gyümölcseit, és észre sem veszik a fogai köztörlődő ponty és hínár elegyét. Egyes szerencsétlen szerencsések, kik e-huszadék fába kapaszkodva partra vergődtek, hogy más élőhely után nézzenek. Vissza se tekintve a feledés gyógyító útjára lépve hagyják hátra a rendszert, mi elüldözte őket. Elkeseredettség, csalódottság és a tehetetlenség nyomában érkező fásultság vezette őket ama ösvényre, melyről már sosem fognak letérni. A nemzetszövet elképpen szakadt darabokra, ahogy mindenki saját rongyát menti. A hajó csavarja mozgásba lendül, és amíg vergődők tömegén kíméletlenül átgázolva megindul a part felé, hisz a hotelek tánctermei már melegre fűzve és kivilágítva várják őméltóságaikat, hogy pávatáncukkal kápráztassák el a világot. Meg hát a nyomor szemléléséből is éppen elég volt. Az igazi csavar azonban nem a hajóé, mivel kedvükre járják az önmaguk által létrehozott nyomorúság tengerét, hanem az, hogy hisszük, vagyunk valakik. Azt képzeljük, hogy a közeg, miben létezünk, és minek részét képezzük, az valami. Vad, sós, szilaj, hatalmas erővel rendelkező természeti csoda. De valójában csak egy hínáros, iszapos pocsolya az, miben térdig gázolunk. Tele szarva és húgyazva, lassanként körbe betonozva, de még mindig ösztönöz a minket, hogy mellünket verve ordítsuk. Ez már pedig a miénk. A mi hatalmas tengerünk. A hazugság lassan, de eléri igazát. A keserűség könnyé az édesből, így varázsolnak sóst, csak hogy a gyakzózta sebek még jobban fájjanak. A bűntava ekképp válik a fájdalom tengerévé, ama sötét víztömeggé, mi minden fraktáli testét boldogan zárja magába az idők végezetéig. Köszönjük szépen, azért jó látni, hogy a Hanvas Béla által elvetett magok azok nem hullottak terméketlen földre. Hát ez az a hagyaték, amit őrizni és továbbvinni óhajtunk. Ez az elkeserítő állapot, amiből hát alig ha van kiút. Alig ha lesz ennek a történetnek jó vége. És már csak az a döntő kérdés, sőt, talán az egyetlen kérdés, hogy lesz-e utókor, lesz-e annak a szellemnek utókora, vagy emlékezete, nem, amely szellemnek mi a kánonját írjuk. Vagy csak az elaljasultság emlékezete létezik majd, és csak az elaljasultság kánonja és az elaljasultság referenciái emlékeznek és írják meg a maguk előtörténetét. Nézd, ha most így nem viccelődünk, ha látom, átmentél ilyen patetikusba. Lehet egyébként, te figyelj, tudod, mi jutott eszembe? És akkor még beszélhetünk az utókorról, vagy az utókor esetleges hiányáról. A jobb oldalom a csurka, meg a mérsékeltebbek is, tehát az Antal féle irányzat is, meg a radikális, a csurkaféle irányzat is, az patetikus volt. Az olyan dumákat nyomott, már stílusilag nem tartalmilag, mint most éppen te. És a liberálisok behozták a gonzót, a gonzó stílt, tudod? A magyar narancs kezdte. Lehet használni, meg a tilos rádió, lehet használni csúnya szavakat, lehet jól odamondani, pimaszkodni, távszemétkedni, és ezzel együtt járt, és ezzel együtt járt bizonyos fokú cinizmus is. És mindig együtt járt vele egy bizonyos fokú cinizmus, de ezt nem maxolták ki, mert a Lipsik azért néhány dologba komolyan hittek. Csak ez volt a stílusuk, és gúnyolódtak az ellenfelem. Meg az elhajlókon is. Mindenkin gúnyolódtak. És ez bizonyos értelemben a menekülő útjuk is volt a vita elől. Ah, persze. Persze, persze. Mert talán nem érezték magukat kellően felkészültnek a vitához, vagy egyszerűen csak minek kockáztatni? Mert vitának nyílt kimenetele van, a gúnyolódásnak nincs kockázata. Abból nem lehet rosszul kijönni. Abszolút, így van. Na, és a Csurkáék, meg egyáltalán ez a régi típusú jobboldal, ezzel szemben teljesen védtelen volt. Védtelen. A 90-es években, ha az ember szimpatizált valamely konzervatívabb gondolattal, akkor bizonyos társaságokban oda kellett tenni, hogy de én azért nem szavazok rájuk, jaj, de meg kellett csinálni ezt a tiszteletkört. Ahogy ma, ugyanúgy megcsinálod, bazd meg, amikor azt mondod, hogy én mindig utáltam Gyurcsányt. Sose voltam szoci, nem szavaztam az SZDSZ-t, hogy magamon veszem észre, hogy mindig hozzá kell ezt a szart tegyem. Amikor kritizálni akarom a jobb oldalt. Nehogy engem azokkal, jaj! Kezdem unni. A liberális kurzus fénykorában ugyanez volt fordítva. Ugyanez volt fordítva. És a gonzó stílus, ez a cinikus, mindenkin gúnyolódunk, kiröhögjük, ez nagyon betett a jobb oldalnak, és jött egy generáció, ami megcsinálta aztán a polgári körökből a Jobbikot, ami átvette a gonzót. És nagyon durva tartalmakkal. Novák Elődnek a vezetésével. Többen voltak ott. De a Novák Előd a Novák Előd volt a Kuruc Infónak a főszerkesztője. Nem hivatalosan, mert ahhoz ravasz volt, vagy hogy de akkor te ezt honnan tudod? Ezt informálisan lehetett tudni. Ő is vitt egyébként tényleg ilyen Kuruc Infós cuccokat ilyen demonstrációkon. Jaj, tényleg, láttam meg. Tehát ő volt valójában a nem hivatalos főszerkesztője a Kuruc Infónak. Aha, na, de várj, az egésznek a gecizmusnak az evolúcióját akarom elmondani. És ezekben már megvolt a gecizmus. A Fidesz liberális párt volt, de ha belegondolsz a stílusába, liberális pártként is már ezek benne voltak javába csíraként, tudod? Ez a csuhások imára, meg ilyen dumák a parlamentben. És ha valaki ma ezt mondja a parlamentbe, akkor a Kövér László kitiltja. Szóval, és ők mondtak ilyen dumákat. De megváltoztak, mert rájöttek, hogy az a nemzet sabalaba. Oké. De, bazd meg, a stílus ugyanaz volt liberálisként is. És a magyar narancs, az kvázi a Fidesznek a... Nem hivatalos, de a Fidesznek a lapja volt az elején. Nem véletlenül volt magyar narancs, és nem véletlenül volt narancssárga a Fidesznek a így színe, van. És a narancs így a Fidesznek van. A szimbóluma. Ez ők egytőről fakadtak. Pontosan. És amikor aztán később a magyar narancs ki akarta fejezni a Fidesztől való különállását, igen, akkor citromsárgára váltott. Ami persze értelmeződik a Tanú című filmből, ahol a citromot teszik meg narancsnak, tehát igen. a magyar narancs valójában egy citrom, igen. De eleinte az narancssárga volt. Csak megzabálták. Igen, csak aztán megette, tudod, valójában a magyar narancs az a, tudod, az, az utolsó csatlósává vált, az utolsó kapcarondjává vált az MSZP-nek legvégül. SZDSZ-nek, és azon keresztül... MSZP, a... végül már jó, az jó, MSZP. Jó, ez már nem tartó, ez már csak egy mellékes. A magyar narancs most már lószart se ér. Már régóta. És már hogy nincs ereje. És de hogy a gecizmus története ezzel a gonzóval, meg a gúnyolódással kezdődött, amit aztán a Jobbik átvett, meg a Kuruc Info, a legolvasottabb portál lett emiatt. És így terjedt az egész, és a Fidesznek meg liberális korában is már köze volt ehhez a stílushoz. És nézd meg, ami most van Magyarországon, stílus és és gondolkodásmód. Kénytelen kelletten ebből mi is átveszünk folyamatosan elemeket, mert ez hat, baszki. Mert ez hat. És ezzel nincs mit tenni. Ez jutott el most valami olyan szintre, hogy azt kell mondjam, hogy a gecizmus az a jelenlegi magyar politikai kultúra vezető irányzata, vagy szinte már kizárólagos irányzata, és Magyarország hivatalos, nem, vagy félhivatalos világképe. A közszellem eszenciája. Teljesen. Tehát ez a... Nincsenek elvek. Figyelj, ez nem csak annyi, hogy szimplán elvtelen vagyok. Azt ismerjük. Az kurva régi. De az a technokraták próbálod voltak. Próbálod leplezni. Itt a gecizmusnak meg az a lényege, hogy hát tudom persze, hogy hazudok, de azt is tudom, és itt a csavar, hogy ti is tudjátok, hogy hazudok, és együtt röhögünk rajta. Hagy pukkadjon az a büdös Lipsi. Tök mindegy, Robert Fico, akárki, Komcsikkal, szövet, kínai kommunista pár, bármi. Érted? Sztálin szobros Putyinnal, akár néha ír valaki egy-egy cikket, akinek már egy picit bazd meg az inger küszöbe, nem a béka segge alatt van, vagy nem a bányába. Érted? És akkor az ír egy ilyen, de röhögünk. Hát az a lényeg, hogy rossz nekik. Hogy nekik szar, hogy pukkadnak. Egyébként ez valahol a foci drukkerséggel is összejön, tudod, a magyar politikai közélet, ez a drukkolunk a pártunknak. Szarunk az országra, a jövőre, a gazdaságra, a kötelezően hivatalos jelszavakra, kereszténységre, nemzetre, határon túli magyarokra, mindenre, érted? Az a lényeg, hogy pukkadjatok ti. Pukkadjatok már, hát kurva jó. Na, azon, és ennél nem tudok... végsőbb határpontot. Tehát, hogy ez még hova tud fejlődni. És az a helyzet, hogy ehhez képest bárkit tisztelni tudsz. Bárkit. Tudod, vegyél egy nagyon-nagyon-nagyon embertelen ideológiát alapul. Képzeld el a számodra leggyűlöletesebb ideológiát és annak a képviselőjét. Embertelen, gyilkos, gazember ideológiát. Akárhogy is az illető hisz abban. Ilyen módon tisztelheted a hitéért. Nem tiszteled azért, amiben hisz, nem tiszteled azt, amiben hisz, de önmagában azt, hogy a hitére fölteszi a sorsát, az életét, az identitását, azt, ami hite olyan, amilyen. De azt tisztelheted, hiszen az egy vállalás, egy emberi vállalás. Abban azt akár tisztelheted. Ebben mit? Ez, és az ilyen mire teszi fel az életét? Hát bármit vall, azt holnap, az holnapi pártleírat teljesen semmissé teheti, és újraírhatja. Hát ma Óceánia az ellenségünk, holnap Kelet-Ázsia az ellenségünk. Kész. És mi? De várjál, Orwellnél nem vicceltek. Itt nem röhigcséltek. Itt meg a gecizmusnak az egyik velejárója a röhigcsél. Igen, de az orwelli dupla gondol ugyanúgy a szerves része ennek a szellemnek. Ugyanúgy a szerves része. Ma ezt gondoljuk, holnap jön a pártleírat, és már amazt gondoljuk, és azt már el is van felejtve, amit tegnap gondoltunk, letagadjuk, sőt, röhögünk azon, ha szembesítenek vele, hogy ha-ha-ha, te azt gondoltad, hogy az engem kötelez bármire, hogy tegnap mit mondtam? Hát te ilyen hülye vagy! Ennyire nem érted a politikát? Világos. És tudod, te neked kelljen magyarázkodni. Ja, még te magyarázkodsz. Egyébként figyelj. Egyrészt a gecizmus felszabadító. Felszabadító. Nincsenek gátlások. Úgy van a dolog. Ezt a Hunter S. Thompson, a Félelem és reszketés Las Vegasban című legendás elbeszélés szerzője, Gonzo újságírás feltalálója és alapítója fogalmazta meg, ennél pontosabban nem lehet, aki önmagát állati sorba zülleszti, az emberi lét fájdalmától megszabadul. Ez a gecizmus valami igazán vonzó... Hasonló, igazán mert, vonzó mert a gecista nem vonása. Állat. Vonása. De a én értem, ő az... Fenev, ő, az nem, ösztön, ő a bestia az állati sorba, azt úgy érti, hogy aki önmagát a felettes ént kiiktatva az én nívójáról az ösztönén behajtja, kvázi az ösztönvilágával teszi magát azonossá, és ilyen értelemben állattá válik, hiszen az állat az, amely az ösztönkésztetéseivel azonos. Igen, ilyen értelemben az igen. Az emberi lét szorongató. Értjük. Az emberi lét szorongató. Mitől szorongató az emberi lét? A felettes én nyomásától. Jótól, most, rossztól. Igen, hát önmagában persze. Attól, hogy az ember normáknak akar megfelelni, amely normák őt szorongatják, nyomás alatt tartják, és ezeknek a normáknak és nem lehet 100%-osan vagy teljesen megfelelni. Az elvek, az ideológiák, az értékrendek, azok olyan normák, aminek meg kell... Ezek a felettes énnek, az elvek, azok a meg az ideológiák, és, meg az eszmények, azok a felettes énnek a szorongató konstruktumai. Igen. És na és a hit hűt szorongatja. A képmutatót is szorongatja, mert a képmutató elrejti. A gecista nem képmutató. A gecista nem hipokrita. Az nem képmutatás. Nem, hanem ő felmondja a felettesének az érvényét, egyszerűen kiiktatja, és ezáltal marad az én és az ösztönén. De mivel, hogy az emberi személyiség úgy van megkonstruálva, hogy az ént a felettesén és az ösztönén kettős nyomása, vagy kettős feszítő ereje tartja egyensúlyban, ugye az ösztönén a vágyakkal, a felettesén a szorongással feszíti azt a tengelyt, amelynek a közepén az én, mint egy erős kormányos, próbálja a felettes én és az ösztönén közötti egyensúlyt fenntartani. Be kell tartani az Isten parancsolatait az ördög folyamatos kísértései mellett. Így van. Egyébként így magyarázza Freud is a vallást. Így van. Na most, amikor a felettes ént kiiktatod, akkor az én többé nem középen van, hanem abban a kurva pillanatban összemosódik az ösztönénnel. Az ösztönén és az én egymásba zuhan. És ez az az állapot, ami tehertelenít, ami megszabadít, ami felszabadít. Ebben az állapotban tudod azt érezni, hogy bármit teszek helyes, mert én teszem. Itt most az én, az a doktor miniszterelnök úr, és a doktor miniszterelnök úrtól származó nem ő a felhatalmazás. Én, bocsánat. A felettesén helyébe doktor miniszterelnök úr került. De doktor miniszterelnök úr nem szilárd kőtáblába vésett parancsokat testesít meg, illetve reprezentál és közvetít, hanem ezt a pillanatnyi bármi, tehát olyan de akkor kőtábla, nem a doktor olyan kőtábla, hogy van egy kőtábla, baszki, és ott a parancsolatok ilyen láthatatlanul folyamatosan át vannak írva, de akkor mindig az adott szituáció. De akkor mi van, hogyha a felettes énbe, én helyére, mert most szöget ütöttél a fejembe ezzel, a felettes én helyi értékébe, szó szerint. Helyi értékébe nem a doktor miniszterelnök úr, hanem a doktor miniszterelnök úr ösztönénye lép. Na. És ilyen módon két ösztönén között feszül az én. A doktor miniszterelnök úr ösztönénje, aki a felettes énnek a helyét foglalja el, illetve a saját személyes ösztönén, amely pedig a személyes vágyaimra mozdít. És e között a kettő között kell kiegyensúlyozni az énnek a maga helyét és szerepét, mint erős kormányosnak. Robi, bármibe lefogadom, baszki, hogy, hogy ez, ezen halálra röhögik magukat a fideszes trollok. Hát nagyon remélem, baszki, hát azért csináljuk, hogy élvezzék. Hát a magyarságot, baszki, meg kell élni, és mi, hogy máshogy tudná megélni, ha nem abban a fölényben, amit a nem magyarok, vagy kevésbé magyarok fölött úgy meg tud élni, amit a doktor miniszterelnök úrtól kapott, mint egy ajándékot a magyarságáért. Na, világos, világos. Ja, szerintem, most azon gondolkozom, hogy még a gecizmus kapcsán eszünkbe jött valami, szerintem kimaxoltuk a témát. Annyi még talán, hogy, de, még egy fontos eleme van a gecizmusnak. Figyelsz? Igen, figyelek. Hogy pontosabban nem is eleme, kérdés, hogy ez meddig működőképes? Mert rövid távon kurvára. Rövid távon tarol. De hosszabb távon, mivel hogy kvázi szociopatává teszi a társadalmat, szociopaták közt meg nincs igazi szervesülés és össze... csak egy... Nincs hűség, csak... Valódi, csak nincs... csak alkalmi eseti... Alkalmi együttműködések vannak. Igen. Igen, az együttműködés szót kerestem. Tehát hogy hosszabb távon ez vajon működőképes-e? Csak van-e hosszabb táv a történelem után? Azt meg a gecista leszarja, hiszen a pillanatnak él. De mi van akkor, hogyha a történelem után... De mi van akkor, hogyha a történelem utáni korban már nincs hosszabb táv, csak a pillanat, és nincs realitás, kvázi nincs fedezet, csak a spektákulum. Ilyen értelemben soha nem hívják le azt a blöfföt, mert ahhoz történelem kéne, de a történelem megrekedt. Tudod, a két hexameternek az első fele a miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is. De a gecista nem lép a második hexameterre, hanem megőrzi az elsőt, azt mondja, hogy na én idáig kérem. És azt mondja, hogy miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis. Pont. A második felét meg a büdös szarházi lipsik vegyék magukra, basszák meg. Igen. Addig igen. Is röhögünk rajtuk. Abszolút, abszolút. Ja, ja, ja. Egyébként figyelj, tudod, mi jutott még erről eszembe? Hogy a emberi léthez tartozik az idő. Az idő hármas fel, tehát hogy múlt, jelen, jövő, tudod? Hogy van múlt, van emlékezés, és van jövő, van... mitnek lehet ezt mondani, bejóslás, mi fog következni, előrelátás, tervezés és hasonló dolgok. Az állati létben állítólag elvileg, nem tudom, etológusok meg filozófusok mondják, a pillanat van csak. Igen. És ilyen értelemben akkor az ösztönének is csak a pillanat van. Igen. A felettes énnél van idő. Na most, hogyha egy társadalomban a felettesént kikapcsolják, és csak az ösztönén van, akkor annak a társadalomnak sem múltja, se jövője. Pontosabban hát ilyen álmúlt áljövő, ami pillanatonként változik. De mi van, ha de tudod, mi van, ha ez már... a kelete, mindig is kelet-ázsia szövetségesei igen, de mi van, ha már... Tehát ők arra, azzal számolnak, hogy eleve no future. Érted? Tehát, hogy a történelem vége van, nincs idő, ez már nincs. Tehát meghaladtuk az időt ilyen értelemben, tehát soha nem nyújtja be a számlát a történelem. Soha nem kell majd fizetni a hitszegésért. És hát a hitszegés, ez már megint a pátoszt. Figyelj, engem most ilyen elmefilozófiai szempontból érdekel, ilyen kognitivista szempontból. Tehát mi van, ha ez tényleg így működik aztán? Hogy nincs történelem? Aha, ja. Ez a valódi történelem. Hát akkor jól számolnak. Ez a valódi történelem, nem a Fukuyama féle. Akkor jól számolnak, és akkor tudod, azért lesz igazuk, mert tényleg vége lesz mindennek, és nem lesz lehívva a blöff soha. Ja. Tudod? Ugye előbb lesz, tudod, előbb csapódik be a civilizáció, mint hogy az ő blöffjük lelepleződne. Tudod? Most az a lényeg, hogy a Titanic előbb fusson rá a jéghegyre, mint hogy kicsusszanak az ingujjamból a cinkelt kártyák. És aha, akkor bazd meg, a blöfföm az így kvázi bejött. Ja, ja, ja. Világos. Egy valaki vette a lapot, ja. Na, figyelj, ez is szomi. Neki készül az ez egész. Ez is szomiám, neki készül az egész, ja. Így van, fideszes, biztos. Egyébként kurva érdekes, és akkor a lipsik közül kimerült a gecizmus. Tehát így próbálkoznak, az a nyugati fényt elolvasod, az, de annyira amatőr, nem? Tehát az lószar. De tudod, pont annyira, ami annyira a 90-es években, tudod, a Magyar Fórum. de az patetikus volt, te. Igen, de én tudod, ez a, de én most a szellemi defenzíváról beszélek. Ja, hogy a defenzíva miatt ilyen béna. Aha. Övéké volt, bazd meg a királyság a 90-es években, és visszaszorultak, már jobberek kiszorították őket. Aha. Egyébként figyelj, az igazi hithű jobberek, azok nem tudták önmagukat megszervezni. A Lipsik letarolták őket. És de a Lipsikből jött egy Lipsi társaság, mi megszervezünk titeket. Mi megszervezünk. És meglett. És meglett. Na, a következő téma, amiről beszélni szeretnék, ez egy nagyon régi visszatérő toposzunk. És ez pedig, ez a Kuruc-Labanc ellentét. Ez a népies urbánus, jobboldali, baloldali, sabalaba. Ezt kurva sokszor elmondtuk, és három történelmi korszakot szeretnék így fölvillantani. Behoztam három könyvet, az egyik, hát nem is tudom, szakirodalomnak, de az egyik szakirodalom, a másik kettőt inkább ismeretterjesztőnek mondanám. Litván György írta, Magyar gondolat, szabad gondolat. Litván György egy ilyen régi kommunistából lett liberális értelmiségi volt, Tamás Gáspár Miklós jó barátja, ennek az ős SZDSZ-es ilyen demokratikus ellenzéknek. És itt nem ő, az ő személye az érdekes, csak ő foglalkozott a századelővel, tehát Adi korszakával. Na most a századelő kapcsán azzal a dilemmával, hogy a magyar gondolat összeférhetetlen a szabad gondolattal. A reformkorban ez a kettő összefüggött. Tudod, haza és haladás. Ez volt a reformkornak a fő jelszava. Ezzel ellentétben a 67-es kiegyezés utáni olyan ellentétek, kulturális ellentétek, annak nyomán politikai ellentétek, gazdasági ellentétek, nagyon-nagyon sok minden kapcsán kialakult az a kétosztatúság, ami máig érezteti a hatását a magyar politikai gondolkodásba, közbeszédbe, bár szerintem most már a gecizmusba minden bele fog fulladni, még ez is, de legalább a közelmúltunkban ezt megérthetjük. Ez ami a MDF, SZDSZ, aztán ami Magyarország, ez a jobb oldal, bal oldal, stb. És ő ennek a csúcsát a 1905-ös válságban látta. Az egyik apun említettem ezt egy más kontextusban. 1905-ben az történt, hogy a függetlenségi párt megnyerte a választásokat. Na az megint egyébként azért a monarchia alatt, jó, bizonyos szempontból aranykor volt, magyar kultúrát tekintve mindenképpen, más szempontból egy nagyon válságos korszak volt, és nem csak Adi szerint. Tehát az is egy olyan volt, hogy hát tudod, a szabad választás az vajon változtathat-e a rendszeren, és kiderült, hogy nem. A függetlenségi párt megnyerte a választásokat, a függetlenségi párt az egy ilyen kicsit antiszemita, ilyen kuruckodó, kosutista, ilyen ebből összegyűlt, ez a népnemzeti, bár Károlyék abból jöttek, ami aztán megint kurva furcsa. A lényeg, hogy ezzel szemben, vagy megnyerte a választásokat, és akkor Ferenc József rendkívüli állapotot hirdetett, és báró bécsi csávóról van szó a magyar neve ellenére, abszolút egy osztrák faszi, báró Fehérvári Géza tábornokot nevezte ki egy ideiglenes, ilyen felülről kinevezett kormánynak az élére. Ezt nevezték Darabont kormánynak, a Darabont az a hivatalnok, akiket oda kineveznek. Igen. És akkor beindult a vármegyei ellenállás, stb. És előjöttek ezek a akkora kialakult elképesztő törésvonalak, hogy a szociáldemokraták és a polgári radikálisok, tehát a progresszívek Habsburg pártiak voltak. A birodalomtól várták a reformokat és a progressziót. Mert addigra ez a függetlenségi, kisnemesi, vármegyei, gentry közeg teljesen reakciósá vált. És ez a haza szemben állt a haladással. A nemzeti függetlenség eszméje a kuruckodással, ezzel az egész hagyománnyal szembe került a progresszióval, És persze a Habsburgok a progressziót támogatták érthető okoknál fogva, mert ezzel tudták a nemzeti függetlenségi mozgalmakat lenyomni. És a szozdemek a Habsburgoknak a szövetségesei lettek. És akkor így pár gondolatot ír Litván erről. Most megint az van, ugye? Pedig bejelöltem, pillanat, csak két kezem van. Hogy szoktad mondani, hogy én egy izé vagyok? Milyen jó show műsor? Rendkívül médiaképes pillanatok megint. Meg ne, sosem tudjuk elkerülni ezt. Hát ezen nincs biztosíték, hanem ennek örökké meg kell ismétlődni. Na, azt mondja, voltak persze, akik már korábban is felismerték a bajt. Amikor Kossuth születésének centenáriumán 1902-ben a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kimondta, hogy az ünnepen nem vesz részt. Szocdemek. Nem vesz részt, és minden irányba passzív marad, mert a munkásságnak nincs oka ünnepelni a polgári szabadság magyar élharcosát. A fiatal Adi a Nagyváradi Naplóban így kommentálta a párthatározatot. Szinte rosszul esik lenyomattatni ezeket a sorokat. Nem csak a gyalázat fáj, amit a sorok Kossuthra hánynak, de fáj az is, hogy a magyar szocialisták, kiknek igazait végre és mind többen kezdik elismerni, és nem egyszer védtük meg magunk is, ilyen rettenetesen meg tudnak botlani. Higgyék el nekünk a magyar szocialisták, hogy a burzsá sajtó 100 cikke nem ártott annyit az ő ügyüknek, mint az ő határozatuk csak magába minden kommentár nélkül. Tehát Adi az ilyen kuruc maradt, tehát ő nála még a haza meg a haladás, tehát nála még a haza és a haladás az együtt járt. És mindvégig együtt járt. Ugye két kuruc beszélgetett, tehát vannak neki ilyen kicsit nackó költeményei is. Szóval ez volt ez az időszak, és a frappánsan jellemezte, még egy idézet, néhány évvel később Kunfi Zsigmond a konfliktus újszerűségét. A feudalizmus, ez alatt ő Habsburgokat érti, szolgálatába szegődött, nem, bocsánat, a feudalizmus alatt a vármegyei függetlenségi kurucos gentry közeget érti. A feudalizmus szolgálatába szegődött nemzeti eszmének és a nemzeti érdekek ellen is érvényesülni kívánó demokráciának az összeütközése volt ez a harc. Igen, sokak számára váratlanul, értetlenül nőtt ki a konfliktus máról holnapra a földből, és jelentkezésének formája ellentétben volt a magyar közélet minden eddigi, persze nem nagyon régi keletű hagyományával. A demokrácia a nemzeti eszme ellen, a demokrácia a császári abszolutizmus szövetségében, a demokrácia a nagyszerű magyar parlamentarizmus ellen, az ország első politikusai ellen, egy csomó még jóformán ismeretlen író, egy csomó munkásvezér és a tömeg, most egyszerre mindenkinek számot kellett adnia, elsősorban önmagának, hogy a barikád melyik oldalán helyezkedik el. Tehát ezt neveztem én annak idején birodalmi progresszivizmusnak. Tehát ma Magyarországon az igazi brüsszelita, ez a mindenben a nyugatot, ez volt egyébként a NER előtti időszak, ez a boka csattogtatva, mindenbe hajbókolva a nyugatot, és Európai Egyesült Államok, jó, ez már a Dobrev-féle hülyeség, de valahol benne volt, és minden intézményt átvenni, és utánozni, és mert az a fejlődés, az a haladás, az a demokrácia. Ezzel szemben ott van a nemzeti függetlenség, ami meg ez a feudális, gentry, reakciós, idegengyűlölő maradi. És ugye ez 1905-re kristályosodott ki. A reformkor, a szabadságharc után. De baszki, ez optikai csalódás. Ha az ember alolvassa Benda Kálmán könyvét a magyar Józsefinián, ez egy szakirodalom már, a második József reformjairól, bettó kurvára ugyanazt találja, több mint egy évszázaddal korábban, 18. század végén ugyanezt. József bevezet egy csomó progresszív reformot. Jobbágy védő, jobbágy felszabadító törekvések, oktatásügy, nagyon sok minden. Mellette lenyomja az egyházakat, betiltja a kolostorokat, tudjuk, hogy szabadkőműves volt, stb. Akkor még a szabadkőművesség az valóban egy ilyen politikai tényező. Miket csinál? Bevezeti a német nyelvet hivatalosnak a latin helyett. Ezt aztán már kurvára nehezen nyelték le, de ez igazából az ürügy volt, a jobbágy felszabadítást nyelték le a nemzeti kurucos hazafiak kibaszott nehezen. És akkor azt írja Benda Kálmán erről, például, jó, hosszú szöveg, azt mondja, hogy az anyagi károsodással egysorba szólnak arról az erkölcsi sérelemről, mely a nemességet ősi jogainak és kiváltságainak megnyírbálása folytán érte. Az azonos bűnért egyenlő büntetés elvének bevezetésével olvassuk a Morvarendek nyilatkozatába, mert nem csak Magyarországon volt ez az ellenállás, pedig Morvország fejlettebb volt európai értelemben. A császár úgymond megalázta a nemességet, elragadta és megcsúfolta a legdrágább kincsét, magát nemes voltát, mert a testi fenyítés, a pellengére állítás, a mindenki szeme láttára végzendő aljamunka a nem nemeseket csak mint fizikai fájdalom érinti, a nemeseket azonban önérzetükben és becsületükben is sérti. Ugyanakkor azáltal, hogy a földes úr immár nem bírálja jobbágyának, megszűnt az alattvalók és fölöttes hatóságai közti természetes kapcsolat. Felborult a társadalom rendje. Vagy, ahogy a galíciai rendek kinyilvánították, mert mindenhol, ott meg a lengyel nemesek, azok kurvára olyanok voltak, mint a magyarok. A nemesi kiváltságok sútba dobása a monarchia alapjait ingatta meg. A parasztot ugyanis állandóan nevelni, tanítani kell urai és uralkodói iránti tiszteletre, törvényes kötelezettségei teljesítésére. Ezt a feladatot a nemes látja el. Ő tartotta a parasztot engedelmességben és nyugalomban, hiszen jobbágyaihoz ő állt legközelebb. Már csak a köztük lévő függőségi viszony alapján is. De mi történik, ha a nemességtől elveszik a kiváltságait? Az egyenlőség kiöli az alsóbb néposztályokból az ambíciót, immár nincs miért törekedniük, nincs hova fölemelkedniük. A nemes pedig, aki mindent elveszített, elkeseredésében és abban a reményben, hogy megfordítja a sorskerekét, könnyen csatlakozhat a lázadó és rebellis néphez, és vezérévé lehet a fejetlen tömegeknek. Na most Magyarországon ez, ami ugye Galíciában meg Morvországban is ilyen szólamokkal jött, ez a nemzeti függetlenségi eszmét. Addig leszarták, Mária Teréziának életünket és vérünket ajánlották, és képzeld el, ilyen műkuruc verseket írtak József alatt. Visszaemlékeztek Rákóczira hirtelen, hogy a kiváltságaik veszélybe kerültek, tudod? Itt a, menjünk hát, kedvesim, szép magyar nemzetim, németet rontani, véreit ontani, úgy meg lesz, mit kérünk, aranyidőt érünk, virágzó hazánkban, szép pannóniánkban még egyszer. Ilyen verseket, ilyen a kurucos versekre tudatosan rímelő cuccokat. Azt mondja, hogy lobogott az Zrínyi kucsmája minden fejen, lobogott a kócsaktól a nyusztos kalpagokon. A prémet növeszte szája fölött minden. Ez azt jelenti, hogy pödört bajuszt, mert az a magyar. Emlékezett vissza ezekre a napokra Kazinci. A nadrágocskák, hacukák, libernyákok. A libernyák az egy öltözék, ugye? Ez ma az eredeti értelmében vett libernyák. Ez az osztrák típusú öltözék. De a mai libernyák erről kapta a nevét. Bizony, bizony. Azt mondja, hogy egyszerre tűntek el. Gombkötőink nem győzték varni az aranyzsinórt, a sújtást, és Erdélybe, hol minden aranyfonal elfogyott, kassáról mené a kalpagrojt és mentekötő, és nem postaszekéren, hanem hogy 4 nap alatt vehessék leveleket hordó postán. Nagyváradon Bihar vármegye március 15-i ünnepélyes közgyűlésére, ez véletlen ugye, mert ez jóval korábban van, mint az a március 15-e. A nemesek lóháton fegyveresen tárogatók, sípok és trombiták közt vonultak föl, ezeket követték a váradi lakosok lóháton. Az úriasszonyok mind magyar főkötőbe, némelyek leeresztett fátyolokkal. A felbuzdulás és nyomába járó türelmetlenség oly magas fokra hágott, hogy előfordult, hogy aki német ruhat találtatott, ha magyar volt, róla leszaggatták. Kompániába, bálokba magyaron kívül más ruhát nem szenvedtek. A viselettel együtt visszatértek a kuruc hagyományok is. Szólt, zengett a nóta, hely Rákóczi, Bercsényi, vitéz magyarok vezéri, stb. Azt mondja, a nemesi lelkesedés azonban nem állt meg a kurucos külsőségeknél, időben még mélyebbre nyúlt vissza, és eszményét az ősi hun szittya harcosba találta meg. Ismerős? Az akkori Brüsszellel szemben. Nagyváradon a diadal kapu felirata ezt hirdeti. Kíván ország régi ősi nagy Attillát. A szittyák szigorú életmódja és nevelése hajdan rettegésbe ejtette Európát. Olvassuk Nyitra megye körlevelében. De az az erő semmivé lesz, ha a nemzet idegen népek viseletét, erkölcseit majmolja, ha csak színjátékokkal, zenével és társalgási szórakozással törődve elfelejti a törvényt és a szabadságot, ha túlságosan törekedvén a művelődésre nevetségessé válik. Ha fiaink kezét puhaságban tartjuk, azok csak kéjelgésre lesznek alkalmasak. Nem pedig a fegyver villogtatására, ahogy azt a nemzet szigorú erkölcse követelné. Na, ez volt második József alatt. Akkor, köszönöm, nem kértem volna, mert most... Jaj! Most várva fog veszni a drága nedű. Jó, figyelj, de figyelj! Ez volt második József alatt, a kuruc-labanc ellentétet most hagyjuk. Az annyiban különb, hogy ott a Rákóczi progresszivista volt. Ő nem nőtt bele Verbőcibe, hiszen az élete nagy részét a királyság határain kívül töltötte. Érted? Ő írja például az emlékiratában, hogy mennyire elementárisan gyűlölik a jobbágyok a saját uraikat, és a nem magyar anyanyelvűek, azok jobban viselik a jármot, a magyarok még talán emlékeznek Dózsa Györgyre, írja Rákóczi a emlékirataiban. Na, de korábban, ha visszamegyünk, a Mátyás halála utáni évtizedekre, aminek aztán a végkifejlete a mohácsi vész volt. Ez volt az az időszak, amiről Burgyó pápai követ azt írta, 1526-ban a mohácsi csata előtti hónapokban, ha a magyar királyságot ma 3 aranyforinton meg lehetne menteni, az egész országban nem akadna 3 ember, aki összeadná azt a 3 aranyforintot. Ez a helyzet azóta se változott. De várjál, ilyenkor jönnek az ideológiai bulik. 1505-ben volt egy kurva nagy országgyűlés. És... keresem igen a szöveget, be van jelölve, és azt, hát bazd meg, ilyenkor mondjuk te is beszélhetsz valamit, én is kiszoktalak téged. Hát akkor beszélek egy kicsit, jó? De ne olyan sokat! Olyan sokat azért ne beszéljek. Ne olyan kibaszott sokat. Meg is van már? Jaj, hát olyan jól megjelölted pedig, nem? Hát... Itt van, bejelölve. Az jó. Jó. Csak nem ezzel akarom kérni. Jaj, ne is azzal, hiszen megjelölted. Nem azért jelölted meg, hogy azt mindjárt föl is olvast. Hát a... Nem, talán még ez sem most, talán csak kicsit később. Most még korai lenne ezt az amúgy megjelölt részt felolvasni. A országgyűlések, az akkori országgyűlések kialakul 2 párt. A Verbőci, az a Verbőci, aki aztán a Dózsaféle, tehát a tripartitum írója, egyébként egy ilyen kancelláriai írnokként kezdte még Mátyás alatt. Hosszú életet élt, a török által elfoglalt Budán halt, megmérgezték állítólag. Én egy ritka sötét alaknak tartom, a jobb oldalon ő most egy ilyen hős. Ő volt a úgynevezett köznemesi pártnak a vezetője. És ők tüzelték az országgyűléseken az idegenellenes hangulatot. Verbőci. Az a párt, így van. A Verbőci. Ő személyesen evett Dózsa György húsából. Nem evett. Dózsa György emberei ettek a saját húsából. Ez a Verbőci, ez inkább metafora. Nem evett. Tudom, ez most... Ez a magyarság se az igazi. Na, már. Figyelj. Az az igazság. Most lerontod az emlékezetét. Tehát azt mondja, hogy a leghevesebb düh ezeken az országgyűléseken az egyház nagyok és az idegenek ellen támadt. Egyháziak sem pénzért, sem zálogba nem vehetnek világi birtokot, nem lehet két javadalmuk, nem viselhetnek világi tisztséget, nem őrizhetik a koronát, és így tovább. Az idegen papokat bizonyos visszaélések esetén egyenest vízbefolytással fenyegetik meg. Amire tudtunkkal nem került sor. Idegen nem kaphat semmiféle egyházi vagy világi hivatalt, nem vehet részt a tanácsban, vámszedő se lehet, nem kaphat, ezek követelések. Nem kaphat birtokot az ország területén. A magyaroknak is megtiltják, hogy külföldiekkel közös kereskedő társaságokat hozzanak létre. A diéták, mármint országgyűlések gőzös hangulatát a csőcselék az utcákon terjesztette. A gyűlés napjaiban zavargásokat kelt, megrohanja a gyümölcsárusokat, kereskedőket, megtámadja, feltöri a főpapok, nagyurak, gazdagok, főleg pedig az idegenek, a zsidók, olaszok, csehek, sziléziaiak házait. Többször előfordul, hogy a tomboló tömeg elől a főuraknak, főpapoknak, a külföldi diplomatáknak a királyi várba kell menekülniük. Arra is van példa, hogy ágyúval védekeznek. A főnemesség ebben az időben egyébként, ez az érdekes, az meg nemzetközi kapcsolatokat ápolgat, és főleg a fuggerek pénzelik őket, akik viszont a hasznot kiviszik az országból. Kialakul a főnemesi párt, ami ilyen nemzet, ez az supranacionális, tudod, kereskedelmi, akkor ők képviselik, hát ha egyáltalán 16. század elejére lehet azt mondani, egy modernitás idézőjelbe, azt a fajta nyugati fölfogást, tudod? Csak éppen kiszipolyozzák az országot. Ezzel szemben van a Verbőci féle. A bátoriak vezette, Bátori István Erdélyi Vajda volt a főnemesi pártnak a vezetője, és ezzel szemben Verbőci meg a köznemesi pártot. És ugye az egyik, az egy ilyen erős nemzeti jelszót hirdetett meg. Persze ez a nemzeti akkor még a nemességre vonatkozott, azon belül főleg a köznemességre. Azt írja a könyvírója, nagyon frappánsan összeszedve, külsőképpen eléggé érthető az ellenzék, már a köznemesi ellenzék, idegenellenes hangulata. Ha már a kormánypárt lengyel, Habsburg, cseh, francia, velencei, római összeköttetéseket ápolgat, az ellenzék magától értetődően nemzeti programot hirdet meg. Egyik jelszónak sincs azonban társadalmi, történelmi tartalma, egyik sem több, mint a csoportérdek közérdekké való kiszínezése. Úgy azonban, és ezt teszi szinte poshattá e 2-3 évtized levegőjét, hogy a másik félnek se kelljen túlságosan komolyan vennie, nehogy ilyettébe jóvá tehetetlen lépést tegyen. Vágod? Hát ez szerintem nem olyan, amit annyira megtapsolni érdemes, és akkor még egy mondatot ebben, mert szerintem ez a summázat. Az idegenek által megvesztegetett arisztokrácia hazáruló erkölcstelensége és a szittya öntudattól fűtött köznemesség nemzeti színű gőzölgése lényegében a magyar uralkodó osztály, a feudális állam reális helyzetének visszatükröződése. Ez a 16. század eleje. Hány száz éve zajlik ez a buli? Én azon csodálkozom, tudod, hogy volt reformkor meg 48, meg volt 56 két hét. Mintha Mohács óta. Ez még Mohács, ez Mohács előzménye. Ez a Mohács közvetlen előzménye. A Mátyás halála utáni évtizedekről beszél a történész. Így summázza. És aztán Mohácsnál annyi volt. Vágod? Ugye Kölcsey fogalmazta meg ugye a reformkornak ezt a jelszavát, úgy fogalmazott, jelszavaink valának haza és haladás. És itt a haza és haladás közt a kötőszó az és a legfontosabb. Fontosabb egyébként, mint akár a haza, akár a haladás. Aztán a vagy, itt mindig a vagy volt. Na pont a lényeg, hogy az és helyére mindkét párt, a köznemesi párt és a főnemesi párt, a jobb oldal és a bal oldal, a népies urbánus, Kuruc Labanc, igen, Kuruc de most Labanc, a szónak a metaforikus tudod, a mindenkori progresszívek, meg a mindenkori regresszívek. Haladiak és maradiak. Ezt igen, haladók és maradók mindig az és helyére vagyot helyeztek, és mindig kijátszották egymás ellen a hazát és a haladást. Mindig a magyarságnak itt mindig választania kellett a haza és a haladás között. Ugye a 90-es évek azok arról szóltak, hogy haladás. A hazát rendeljük vissza, a haladást rendeljük előre. Most ez megfordult. A haladást rendeljük vissza, a hazát rendeljük előre. Jó, persze, nem úgy abban az értelemben a hazát, hogy a Magyarországot, hanem a nemzetit abban a nemesi értelemben. A nemességet. Aki most egy új nemesség, egy új arisztokrácia, az Orbánhoz, meg az Orbánizmushoz hűséges, hivatalnok réteg és rögtön, új burzsoázia. Rögtön konvergált, konvertáltad igen. Ezt az egészet a mai helyzet. Próbálom értelmezni a mára. Igen. Na most a nagy feladat az volt, hogy a haza fogalmával a kiváltságos osztály fogalmát föl lehessen váltani. A nemzet ne a 48-as értelmében jelentse a nemzetet, hanem a Verbőci tripartitumának a... De régebbi is, bakker. Hát hogy? Régebbi. Persze. Több száz éve ez persze. Megy. Két jelentése van. Van egy olyan jelentése, amelynek a szellemében Petőfi a nemzetnek a referenciája, meg van egy olyan, aminek a szellemében Verbőci a nemzetnek a referenciája. Nagyon nem ugyanaz. Az egyik az ugye fel akarja szabadítani a jobbágyokat, a másik meg épp ellenkezőleg. Ugye? De az egyik függetlenségi párti, a másik meg reformpárti és független. De a Petőfinél ez egyesült. Ja, hogy te most a izéket. De a Petőfinél mondtad. Ez egyesült. A Petőfi nem reform... csak Petőfinél, hát az egész... Kölcseinél. Már ott. Hát ő fogalmazta ezt így. Igen. Na, tehát 48-ban egyesült. 56-ban is egyesült egyébként. Ezekben a megszentelt pillanatokban egyesül századonként egyszer. Talán a 21. században is majd eljön egy ilyen pillanat. Mi legalábbis megpróbáljuk ezt a pillanatot, amennyire a mi nyomorult erőnkből telik, előkészíteni, aztán ha eljön, eljön. Nyilván ehhez nem elég az, amit mi itt előadunk. Lehet, hogy a gecizmus ebben egy pozitív tényező. Ugyanis a gecizmus az szerintem egy idő után önfelszámoló lesz. A gecizmus annyira letarolja ezt az egész cuccot, saját magát. Figyelj, a jobb... De csak az időben válhat azzá, ha van idő, ami telik, múlik, abban azzá válhat. Csak van-e idő, tudod? Nem a kimerevített pillanatban vagyunk-e. Tudod, na most a kulcs ahhoz, hogy a haza tortülhessen a haladás fölött, ahhoz a hazafogalmát meg kell hamisítani. A nemességet, a nemzetet, a nemzetfogalmát a nemes fogalmához, a nemesség jelentéséhez kell visszavezetni. A 48-as értelmétől. Ehhez el kell mondjam, figyelj, hogy a Verbőci féle magyar, egyébként nem ezt a szót, a hungarus, a magyar más, az az etnikum. a Hungarusnak lehetett a tagja, lehetett a tagja a nemesi nemzetnek olyan, lehetett szittya olyan, akiben egy csöpp magyar vér nem folydogált. Míg a jobbágy nem volt magyar, Hungarusz, pedig etnikailag magyar volt. Mert nem nemzeti alapú most volt, hanem a királytól rendi, kapott rendi kiváltság, rendi a királytól kapott rendi kiváltságból származott. Alapú. És egy kicsit nem olyasmi az, hogy mondjuk magyar embernek azt mondják, hogy te nem vagy igazi magyar, te egy szar vagy, miközben a idejött, mit tudom, arab vagy akárki, aki jóban van a nevvel, állampolgárságot az meg kap. Ő jó igen, magyar. Meg, igen, meg tudod, az van, hogy most Marco Rossi, aki a magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya és Orbán Viktor elégedett vele, magyar állampolgárságot adományoz Marco Rossinak, és tudod, Marco Rossi magyar, és Orbán Viktor rögtön közöl egy közös fotót Marco Rossival, a szövetségi kapitányunkkal, és az a felirat, hogy magyarnak lenni jó. Tudod, a Marco Rossi olasz származású magyar szövetségi kapitány magyar, ezzel ellentétben te, vagy most akkor mondhatnék rosszabbat is, de most nálad kevésbé magyar most épp nem jut eszembe, meg nem vagy az, bazd meg, tudod? Mert ez már nem a nemzeti etnikai értelme, hanem a Hungarus értelme, az adományozott igen. fogalom. Igen, így van. Na, pontosan. És ennek a keretében kell a jobbátságot kitermelni újra a magyarságból. Jó, nem volt olyan nagyon mélyen. Tehát nem kell mélyre ásni. Hát egy külszíni fejtéssel kitermelhető újra a jobbátság a magyarságból. És a kurucság így értelmeződik. De akkor hogy lehetnek labancok a hívei ennek, mint Trombi? Na ez a kurva nagy kérdés. Ő szupranacionalista, ő magáról ezt mondta, nemzetek feletti. Akkor hát nem hát is magyar. A régi arisztokrata. Hát kirekeszti saját magát a magyarságból. Bocs, de abban az értelemben, mint egy arisztokrata, mint a Keglevics, meg Festetics, magyar, ő ilyen. Ő magát egy régi arisztokratának, szupranacionalista, birodalmi arisztokratának. Na jó, hát az ő nemesi kiváltsága, az a, ugyanúgy természetesen a származásából fakad. Most a nemesi kiváltság itt azt jelenti, hogy az édesapja is, meg az édesanyja is fideszes politikus. Hát ilyen értelemben ő neki tiszta a vérvonala. Hát itt ez a... nekünk ez a nemesség jutott, bazd meg. Hát ezzel kell beérnünk. Hát érted? Egyébként, figyelj, Robi, egyébként az az igazság, hogy én ezeket a dolgokat nem is ezek miatt, az eszmefuttatások miatt olvastam fel, hanem azért, hogy láttassam, hogy hány évszázados ez az ellentét, mennyire kilátástalan és reménytelen a magyar történelem, nektek ezért legyen rossz kedvetek, és legyen kurva nyomasztó az egész, mert geci vagyok. Na most, ez volt nekem igazából a személyes motivációm, csak te elfilozofáltál. Na most a köcsei találkozón, minden ilyen találkozón, ahol Orbán Viktor találkozik a magyarokkal, mindig van egy jelszó, amit így kiírnak, amikor Orbán Viktor föláll a pulpitusra, és akkor ott beszél a magyarokhoz, vagy hát nyilván azokhoz, akik ott vannak, tehát a magyarokhoz. Mindig ki van írva a mikrofon alá, meg Orbán Viktor elé egy jelszó, és az a jelszó akkor annak a találkozónak mindig a jelszava. Ami így meg van fogalmazva, hát 2010-ben az volt a felirat, hogy itt az idő. Hát ott volt az idő, bazd meg. Na, ugyanilyen módon köcsei találkozón az a felirat az Orbán Viktor mikrofonja alatt, ahol a haza, ott a szabadság. Hoppá, bazd meg! Ez egy teljesen új definíció a szabadságnak. Ezt eddig nem ismertük. Tehát attól, hogy itt van a haza, már szabadok is vagyunk. Hát az kurva jó. Mert akkor már is szabadok vagy. De hogy ez valójában ez a szabadság, ez amúgy elvileg jelentett valamit. Hát nem a magyarságot jelentette. Az egy másik. Az egy, lehet egy másik érték. De hogy ez a kettő, ez ugyanaz. Ez végig ugyanaz volt. De hát akkor Gyurcsány alatt itt Itt szabadság volt? Rákosi alatt. Itt szabadság volt? Hát Kumbéla és Samueli alatt. Hát akkor itt szabadság, mindvégig szabadság volt, bazd meg, hát akkor mi ellen küzdünk? Hát ahol a haza, ott a szabadság. Hát végig ugyanazt jelentette a kettő. Na most én oktatlak ki, kedves képzetlen barátom. Akkor nem volt hazánk, mert elrabolták tőlünk. Nem, hazátlanok voltunk. Hazátlanok bizony, Orbán Viktor adott nekünk hazát, te. Oh. És onnan vagyunk szabadok. De na, hoztál nekünk valamit. Elérkeztünk. Mit hozott nekünk Robi? Egy dalt hozott nekünk Robi. Én vagyok a versmondó lány. Akkor fölállok. És Szabó Lőrincnek a Wang An Si című, hát meglehetősen pessimista hangvételű versét fogom elmondani nektek. Várjál, még mielőtt elmondanád. Ez egy olyan téma, amit szerintem majd legközelebb folytatunk, ugyanis ez a totalitarizmusról szól, az erőszakos világ megváltása és emberjobbításáról, kevésbé a cinizmusról. A totalitarizmusról is szól, meg a népről is, meg a népfelségről is. Egyrészt szól a totalitarizmusról, a fölülről társadalomra oktrojált megváltástanokról, másrészt a népről, amely felemelhető-e vagy sem. Wang An Si. Hiába hallotta ezerszer Szent Cung a sárkánytrón ura. Nincs remény, és ilyetten nézett a remete Wang An Sira. Jobb nem tudnod, hogy mi van ott kint, dörögte 3000 év, és a tanácsban csak a szent bölcs Wang An Si rázta a fejét. Fejét rázta, és így kiáltott. De! Tudd meg, s ne felejts soha, én Wang An Si neveltelek föl, én és a filozófia. Most tied a trón. Megcsináljuk, mit még senki sem mert, akart, az Isten országát a földön. Én a gondolat, s te a kard. Császár, ne akarj tudni semmit, könyörgött a rémült tanács. Szent Cung, könyörgött a szent. Tárd ki varázstornyod négy ablakát. Ne, császár, ne hallgassa népre. Császár, hallgasd meg népedet. És szólt Szent Cung, az ifjú császár, Wang An Si, én neked hiszek. A torony négy felé kitárult, a tanács meghajtá fejét, és Szent Cung, mit császár sosem tett, hallgatta, miért sír a nép. A négy ablak négy felé tárult, és begyűjtötte mind a kint, mit fél Ázsia szíve néma viharként döngött odakint. S a vihar feljajdult keletről. Császár, nincs munka, nincs kenyér. Kifoszt az uzsorás, a kalmár, sírt a millió torkú dél. A bér, a tőke zúgta észak, és a nyugat zúgta a papok. Sápadtan hallgatta a császár a négy beszélő ablakot. Sápadtan hallgatta a császár, amit még nem hallott soha, hogy a szabadság nem szabadság, a jog az őserdők joga. Hogy a szegényt a fenevad pénz, mint a tigris a nyulat eszi, s a világ csak nézi a gyengét, és legfeljebb megkönnyezi. Irtózva hallgatta a császár, hogy átkozódtak a szívek, hogy elsírták mind, amit szemébe nem mondtak volna soha meg. Írtózva hallgatta a néma mennydörgést, amit a Kulik 200 millió szíve vert, és az imát. Égfia, segíts! Az ablak bezárult, hiába. Nincs remény, mondta a tanács. De van, tört ki Van Ganszi. Császár, akard, és itt lesz az új világ. Akarom, szólt, és megölelte szent bölcsét Szent Cung. Akarom. Tanítom voltál, most is az vagy, kezedben minden hatalom. És Van Ganszi dolgozni kezdett, és dolgozott 10 éven át. Védte a gyengét, törbecsalta a tigrist és a banditát. Pénz, műhely és bolt, az államé mind hirdette. Én kereskedem. S mit agy és kéz, mint munkatermel, elosztom becsületesen. 10 évig dolgozott a Szent Bölcs büszkén, hogy amit most csinál, 1000 év múlva is csak álom lesz más népek fiainál. Békét hirdetett, s ölt nyugodtan, ha ölnie kellett neki. Angyalok voltak a katonái, és angyalok a hóhérai. 10 évig dolgozott Van Ganszi, és dolgozott mindenkiért, 200 millió szíve volt, és a vénvilág arcot cserélt. Látta, roppant számok és tervek bölcskényszerben, hogy építik, szerencse, önzés, bűn s örök harc fölé az ész és rend álmait. 10 év, s a szent hívta a császárt, és a tanácsot. Kész vagyok. Itt a művem, s az új világra kitárta a 4 ablakot. Boldogan hajolt ki a császár. Van Ganszi boldogan figyelt. Köröttük a birodalomnak 200 millió szíve vert. Csend volt, mint mindig, titok és csend. De hatni kezdett a varázs, megszólalt 200 millió szív, s a titokból lett vallomás. Öld meg, zúgta egy hang. Utána égig csapott a düh s a vád. Öld meg! Kit? Kérdezte a császár. Van Ganszit, a pokol fiát. A bölcsek bölcsét, a bolondot, a szentet. Ördög szentje volt. Hallod? Nézett a bölcsre Szent Cung. Öld meg! Mindenkit kirabolt. Öld meg! Az átok, mint a tenger özönlött a császár felé. Őrültek, kiáltott Van Ganszi, és kilépett a nép elé. Őrültek! Elűztem a Kalmárt! A tied épp úgy becsapott. Bankpénz helyett, de katonákkal hajtottad be a kamatot. Az úri tőke spicliké lett. A papok azért nincs eső. Munkahadsereg, mint a börtön. Jövőtök, ma kell, nem jövő. És már megint égig csapott a vihar, tombolt az új világ. Most remény sincs meggazdagodni. Császár, öld meg a bestiát. Őrültek, suttogta a császár, s becsukta a 4 ablakot, s elnémult 200 millió szív, s az önzés újra hallgatott. Elnémult 200 millió szív, csak 2 beszélt odabent. Hiába, sóhajtott a császár. Nincs remény, sóhajtott a szent. Ugye, mégis a régi rend jobb, tapsolt a győzelmes tanács, és Van Ganszi befalasztatta a Szent Torony 4 ablakát. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!